beri, mahlukatın veri, biz mazlumların rehberi, iki cihanın serveri, İsveç'inin peygamberi, mahlukatın veri, biz mazlumların rehberi, ya Resulallah, ya Habiballah, ya Nebi Allah, biz saydım eşiğine. taş olsaydı eşiğine, hasretim o gül yüzüne. Ya Resulallah, ya Habiballah.